düşünüp bir konuşmak lazım. Lokman aleyhisselama nispet edilir. Bir varlığın en kıymetli uzvu hangisi filan diye getirirler. Veya söyler, getirinler. Onlar şurasını burasını getirirler. En kıymetli şey. Sonra o diliyle kalbini getirir. En kötü uzuv nedir diye yine onu getirir. Demek ki bu iki uzuv iyi olmada da kötü olmada da insan için çok önemli unsurlar sayılıyor. Kalp hep istikamet içinde atmalı. Lisan da ona tercüman olmaya çalışmalı. Kalbinden gelmeyen şeyleri konuşmamalı. Kalbinden de hep iyi şeyler insan kurgulamalı. Güzel şeyler oluşturmalı. Ağzından dökülen şeyler de o olsun. İnsan kalbine bağlı yaşamazsa, dilini kalbinin emrine vermezse, hiç farkına varmadan yapıyorum dediği yerlerde çok yıkmalara sebebiyet verebilir. Bir söz var. Kalbiniz gül gibi olursa şayet, gezdiğiniz her yer ıtriyat çarşısı gibi kokar. Fakat kalp bir zakkum ağacı gibi olursa hafizanallah, geçtiğiniz her yerde insanlara bir şeyler batırıverirsiniz. Bu açıdan evvela kalp kontrol altına alınmalı, şeytanın menfezleri kapatılmalı. Sonra da lisan onun emrine verilmeli. Sonra yapayım derken insan yıkabilir hafizanallah. Herhalde geçinde bir yazının içinde de vardı yani. Kâbe bünyâdi halîli âzerest, dîl beyti hudâyi ekberest. Kâbe, Hazreti İbrahim'in, Azer'in oğlu İbrahim'in binasıdır. Dil Allah'ın beytidir. Nazargâh-ı ilahidir. Allah oraya tecelli eder. Oraya hep inme şeklinde, otağını kurma şeklinde ifade ederler. Onlar müteşabih şeylerdir. Allah Celle Celaluhu zamandan, mekandan, hayizden, münezzeh ve müberradır. Yemez, içmez, zaman geçmez, beridir cümleden Allah. Tebeddülden, tagayyürden, elvan-ı eşkaldan muhakkak ol müberradır. Ve bunlar birer selbi sıfattır. Zat-ı Uluhiyet'e nispet edilmez. Bu açıdan da o müteşabihi Cenab-ı Hakk'ın tecellisi şeklinde anlamak daha uygun. Öyle tecelli eder. Ama o tecelliler bir yönüyle bir güneşin tecellisi gibi değildir. Hatta bir nurani varlığın, bir Cebrail'in, bir Mikail'in, bir İsrafil'in tecellisi gibi değildir. Zat-ı Uluhiyet'in azametine uygun bir tecellidir. Öyle bir tecellidir ki hakikaten o tecelliyle siz onu görüyor gibi olma ufkuna ulaşırsınız. La akal onun tarafından görülüyor olma durumunu ihraz edersiniz. Bu açıdan kalbin kontrol altına alınması, onun bir insanı kalp haline getirilmesi çok önemlidir. Bu hususların başında da zannediyorum, hani şefkat, mülayemet, merhamet, Zat-ı Uluhiyet'i bilmenin yanında bunlar çok önemli şeylerdir. Yine bir sözü hatırlatıyor bu. İnsanın imandan nasibi mahlukata şefkatiyle mebsuden mütenasiptir. Evet, doğru orantılı. Parantez içinde onu hep ifade ediyoruz. İnsanın imandan nasibi mahlukata şefkati nispetindedir. Ne kadar varlığa karşı şefkat duyuyorsa zannediyorum ekosistemcilerin de bundan alacakları dersler vardır. Bir karıncanın hakkı hayatı bile çok önemlidir. Bir sineğin hakkı hayatı. Ne kadar yaşıyorlar onlar? 2 ay mı yaşıyorlar, 3 ay mı yaşıyorlar? O yaşama sürelerine saygılı olmak, tabiatın bir parçası, onları korumak. Hemen bir karıncaya ayağını basmamak, hakkı hayatı var onun, yaşama hakkı var. Mahlukata şefkat nispetinde insanın imanı onunla mefsuden mütenasip. Hadis-i şerif olarak rivayet edilen men la yerham la yurham. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Zulmediyorsa, haksızlık yapıyorsa, irtikapta, ihtilasta bulunuyorsa, işleri tegallüpse, tahakkümse, tasallutsa, temellükse, milletin malına, mülküne gelip el koyuyorsa, canına kastediyorsa, ona zarar veriyorsa, ızrar ediyorsa, hatta biri yüzünden başkalarını ızrar ediyorsa şayet, işte onun imanı ona göredir. O merhamet etmediğinden dolayı ehli sema da ona merhamet etmez, semalar ötesinden de onun için merhamet söz konusu olmaz. Ve yine hadis olarak rivayet edilen اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْاَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ. Yerde bulunan, debelenen şeylere merhametli olun ki semalar ötesi size merhamet edilsin. Bu meleklerin merhamet duygusundan, merhamet hissinden zat-ı üluhiyetin rahmaniyet ve rahimiyetle tecellisine kadar çok geniş dairede esas nazara itibara alınması, nazara itibara alınması gerekli olan bir şeydir. Günümüzde yitirdiğimiz şeylerden birisidir bu. Değil öyle bir karıncaya, bir sineğe basmak, bir arıyı öldürmek. Efendim, anlayamamışız dinimi, beni İslam'ı. Allah'ın ahseni takvime mazhar ettiği insanlara bile zulmetmeden, haksızlık yapmadan, irtikaptan, ihtilastan geri durmayacak kadar sinelerde bir vahşet hissi çarpıp durmakta. Öyle ki çehrelerine baktığınız zaman bir nedamet hissi de göremiyorsunuz. Yaptıklarını yapmışlar, gırtlaklarına kadar zulüm irtikap etmişler. Fakat gözlerin içine baktığınız zaman hel min mezid diyor gözler, daha var mı? Kolunu koparmış, öbürünü de koparmalıyım diyor. Öbürünü de koparıyor, boynunu da koparmalıyım diyor bunun. Bunun boynunu kopardım, yakınlarının da boynunu koparmalıyım bunun. Bununla telefon konuşması yapmış belli bir kanaldan, onun da boynunu koparmalıyım. Mümin nasıl iman mevzunda hel min mezid diyor, bir türlü doyma bilmiyor. Allah'ım daha daha daha diyor. Şefkatten mahrum bir yönüyle kin, nefret, gayz, insanları da bir türlü gayzdan, nefretten, kinden, zulümden doymuyorlar. Ne kadar yaparlarsa yapsınlar daha var mı? Oturup kalkıyorlar. Şunu yaptık fakat bunlara karşı bu tavır ve davranışlarımız bizim fiyaskoyla neticelendi. Acaba daha ne türlü bir entrika çevirmeliyiz ki bunların hakkından gelelim. Yani zulmü katlayalım, müzaaf zulüm yapalım, mükaf zulüm yapalım, mükaf der mükaf zulüm yapalım. 3 boyutlu, 4 boyutlu, 8 boyutlu, 8 derinliği olan zulüm yapalım. Evet, çok küçük münasebetlerle bir suçluyla münasebeti varsa, oysa ki modern hukukta da, İslam hukukunda da suç hususidir ve cezası da hususi olur bunun. Babası da olsa, annesi de olsa, evladı da olsa, hanımı da olsa, kardeşi de olsa birinin günahından dolayı başka birisi tezih edilmez katiyen ve katibeten. Şimdi zulme doymayan insanlar, şefkat mahrumu sineler bu mevzuda işi azgınlığa vardıracak şekilde öyle bir zulüm deryasına yelken açmışlardır ki hafizan Allah. Bu onları şeytanın deryasına, şeytanın denizine er geç götürüp ulaştıracak. Şeytanla yan yana getirecek onları. Kim bilir, belki şeytan bile ben sizin kadar yapmamıştım diyecek. Onlardan uzak durmaya çalışacaktır. Şeytan bile. Evet, şefkat, re'fet, mürüvvet bunlar insanın başta gelen evsaf-ı âliyeyi insaniyesi diyelim. İnsan bunlarla insan olduğunu ortaya koymuş olur. O yırtıcılık o canavarlarda var onlar. Diş gösterme, bağışlayın, salya atma, karalama, hırlama, insanların içine korku salma. Allah bunu o mahlukata vermiş. Zannediyorum onlarda bile her zaman böyle bir şey olmuyor. Değişik vesilelerle arz ettim. Hayvanlarla alakalı o belgeselde bir tane panterin veya kaplanın, bağışlayın, bir maymunu derdest ettiğini gördüm bizzat, canlı. Yakalarken de tabii esas nefes borusunu yakalıyor, oradan boğuyor, onu öldürüyor. Nereden onu öldüreceklerini biliyor o vahşi hayvanlar. Buna da isterseniz hani günümüzde hissi tabii diyorlar, biz sevki ilahi diyoruz. Besin zinciri adına yapılıyor bunlar. O da tecviz ediliyor. Biz de hayvanları kesiyor. Güzel güzel yiyoruz yani. Antır parantisi bu. O hayvan gırtlağı sıkıldığından dolayı ölüyor. Fakat tam hamil müddetiymiş. O esnada doğum yapıyor. Gözümüzde gördüğümüz şey. Ağaca tırmanırken yapıyor bunu. Hemen o panter veya kaplan bırakıyor, avını bırakıyor. Bu defa yalarcasına o yavrunun üzerine eğiliyor. Böyle hala gözümün önünde canlanırken sağa sola bakıyor. Cins farklılığı var. Ben bunun için bir şey yapamam ki yani. Şimdi bunu alıp ben mememe ağzına veremem bunu bu. Almaz onu. Ne yapayım diye böyle acındırıcı şekilde çevreye baktığına şahit oldum. Keza suya düşmüş bir kuşu bir bağışlayın, bir dübbün. Dübb biliyorsunuz. Ayı. Ne yapıp yapıp eliyle onu çıkardı. Sonra da bir zafer kahramanı edasıyla yemin başına onu koydu. Geldi beri tarafta sevinç içinde uzandı, yattı. Şimdi bu bir hayvanata böyle bakınca hani besin zinciri deyin onu, besleniyor onunla deyin, siz de yapıyorsunuz onu deyin. Fakat bir de günümüzde bir kısım tiranların, hususiyle İslam dünyasında Müslümanların kaderine hakim olan insanların sana da bulaştı, filana da bulaştı, falana da bulaştı, falanla da senin irtibatın oldu, filanlar da irtibatın oldu. Aynı telefon sistemini kullandınız, dolayısıyla suçlusunuz falan gibi bağışlayın, halk ifadesiyle eften püften meselelerle insanlara tecrih etme, zulümde bulunma, içeriye atma, uydurma iddianameler hazırlama, bu iddianamelerle etrafa korku salma, insanların huzurunu kaçırma, hafizanallah. Dahası bir yönüyle itiraf diyecekleri şekilde esas iftira nameler yazıp önlerine koyma. Buna imza atın deme. Öyle imza attırma. Böylece kendi hesaplarına bir sürü müfteri oluşturma. Onlar itirafçı diyorlar. Müfteri oluşturma. Can korkusuyla, can havliyle veya içtiği ilaçla esasen aklını kaybettiğinden dolayı bunlar bugün ahval-i adiyeden şeyler. Çok rahat yapılıyor bunlar. Çok rahat yapıyor zalimler, hainler, fasıklar, mülhitler, münafıklar. Çok rahatlıkla yapıyorlar bunları kendi hesaplarına, kendi saltanatları ve debdebeleri hesabına. Kadimden bu yana bu türlü argümanlar hep kullanılmış. Ama olmaya göre Firavun döneminde neler varsa Amnofis, Ramses, İbn-i Şems onlar onu kullanmışlar. Sezar kendi döneminde olan şeyleri kullanmış. Lenin kendi döneminde olan şeyleri kullanmış. Stalin kendi döneminde olan şeyleri kullanmış. Hitler kendi döneminde olan şeyleri kullanmış. Esas zulme bakınca bunları karakterize ettiğinizde veya bir tecrit mülazasıyla, soyut resim mülazasıyla resmini yaptığınız zaman o zamanın katkıda bulunduğu, girdi yaptığı şeyleri de görürsünüz. Ama görürsünüz ki bunların hepsi aynen Saddam'ın yaptığı şeyler, Kazzafi'nin yaptığı şeyler, Abdullah'ın yaptığı şeyler, bunlar resmi çizildiği zaman karşınıza hep aynı şeyler çıkacaktır. Fakat zamanın o gün için bulunan argümanların işin içine girmesiyle küçük bir farklılığı olacak. Fakat siz o desende onu çok rahatlıkla göreceksiniz. Bu insanda şefkatin yitirilmiş olması. Yani insanın, bağışlayın, başlıyor musunuz? İnsanın hayvanlaşması, hayvandan daha aşağı hale gelmesi, düşmesi demektir. Kel en'am belhum atallu sebila. Kur'an-ı Kerim dediğine göre lisanı nezihine, onu uygun, muktezai zahire uygun olan budur. Şayet böyle demesem ben, mesele tam vaka mutabık olarak ifade edilmez diyor Kur'an-ı Kerim. Yoksa Kur'an lisanı nezihiyle söyleyeceği her şeyi öyle güzel şey söylüyor ki onları hiçbir bestede, hiçbir güftede o güzelliği göremezsiniz. Ama bir yerde kel en'am belhum atal. كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْوَارًا Merkûb, kitaplar yüklenmiş merkûb. İlmi amele döndürmeyen ve kuruyup kurumaya mahkum bir ilme sahip olan insana kitap taşıyan bir merkûb nazarıyla bakıyor. كَمَثَلِ الْكَلْبِ diyor. اِنْ تَحْمِلَ لَهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكُ يَلْهَثْ Üzerine gitsen de gitmesen de dilini sarkacak, telesmeye duracaktır. Efendim, Arapçadan alınan kelime Türkçemize de geçmiş, birbirine yakın aynen, telesme, yelhes. Kur'an-ı Kerim böyle zalimleri ifade ederken bağışlayan işte kimisini merkuba benzetiyor, kimisini kelbe benzetiyor, kimisini hayvan, mutlak manada hayvana benzetiyor. Ahseni takvime mazhar olan, kendi donanımını yerinde kullanan, rantabul olarak kullanan, insanlığın iftar tablosu gibi sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekru, Ömer'u, Osman'u, Ali gibi ve Enbiya-i İzam gibi demek daha uygun. Hususiyle onların içinde Ülül Azim peygamberler gibi donanımlarının hakkını veren insanlar, ahseni takvime mazhariyetlerini sergileyen insanlar, ona göre âlâ-i illiğini kemalata ulaşıyorlar. Her zaman bir maiyet yaşıyorlar, solukluyorlar. Her zaman bir nefahati ilahiyle soluk alıp veriyorlar. Her zaman, her zaman, her zaman, her zaman öyle. Mahiyeti insaniyeye sadık kalmaları sonucunda oluyor. Bir öyle olma, bir de böyle olma. Hazreti Mevlana'nın ifadesi, çok iyi bilirsiniz onu. Bazen melekler bizim nezahat ve inceliklerimize imrenirler. Bazen de şeytanlar küstahlıklarımızdan nefret duyarlar, tiksinti duyarlar diyor. Hazret Söz Sultanı birisidir. Hazreti Resulullah'ın yolunda sallallahu aleyhi ve sellem bir söz sultanıdır. Âlâ-i illiğinle esfel-i safiliğini bu kadar güzel ifade etme çok ender olur yani. Cebrail'in önüne geçme de mukadder. İnsanlığın iftihar tablosu. Yürü, top senin, çevkan senindir bu gece diyor Cebrail aleyhisselam. Hatta rivayetlerde ben Allah'a kurbette bir adım daha atsam yanarım. Benim ufkumu aşar o diyor. Ama bir cismaniyet, maddi bir varlık. Atomlardan, elektronlardan, nötronlardan, protonlardan mürekkep olan bir varlık. Fakat o nurdan yaratılan varlığın önüne geçiyor orada. Demek ki mahiyeti insaniye o ufka ulaşmaya müsait şekilde yaratılmış. Ama bir de öyle şeyler yapıyor ki şeytan zil takıp oynuyor. İşin doğrusu ben bu kadar küstahlığı Allah'a karşı hiç yapmadım diyor. Zil takıp oynuyor. Beyni arıyorlar bulamayınca masum evde hiçbir şey bilmeyen, hangi hadisenin, tarihin hangi gününde olduğunu bilmeyen hanımını tutup götürüp içeriye atıyorlar. Bir sene, iki sene içeride duruyor. Sonra savcılık iddianame hazırlıyor. Diyor ki katlanmış, müebbet hapis bunun için. Neden? Beyi gaybubet ediyor bu, haber vermiyor. Nerede olduğunu haber vermiyor ondan dolayı. Ve zannediyorum Kur'an-ı Kerim'in dediği şeyler hayvan, himar, kelp bir yönüyle bunların yanında çok yukarıda kalıyor. ve biraz evvel panteri, kaplanı arz ettim, bağışlayın. Dübbü arz ettim yani. Mahlukata şefkatleri karşısında. Bu meselenin bir yanı. O refeti, şefkati, merhameti olmayan insan, insanlıktan soyulmuş. Ben Müslümanım dese de, ben onu getirmek istiyorum dese de, ona göre bir sistem kurmak istiyorum dese de, vallah da yalan, billah da yalan, tallah da yalan. Hep yemin, yemin üzerine Allah'ın yemininin meselenin ciddiyetini aksettirmesi açısından meseleye öyle bakmak lazım. La uksimu bihadel beled ve ente hillun bihadel beled ve validi ve ma veled. Laqad khalaqnal insane fi kebed ayahsebu en lai yagdir aliyah ahad. Yaqul ahlektu malen lübeda ayahsebu en lem yerahu ahad. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ نِمَتْلَنِ سَيُّهُ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ Bir felakt hamel akabe diyor. Esas aşması gerekli olan o uçurumu aşamadı diyor. يَا أَبَازَرْ جَدِّدِ السَّفِينَةَ فَاِنَّ الْبَحْرَ عَمِيقٌ وَخُزِ الزَّادَ كَامِلًا فَاِنَّ السَّفَرَ بَعِيدٌ وَخَفِّفِ الْحِمْلَ فَإِنَّ الْعَقَبَةَ كَعُودٌ وَأَخْلِسِ الْعَمَلَ فَإِنَّ النَّاقِدَ بَصِيرٌ Ey Ebu Azer! Uzun bir yolculuğa açılmış görünüyorsun. Sürekli değişik limanlara, yalılara çekilerek gemini bir kere daha gözden geçir. Restore edilecek, gözden geçirilecek yanları varsa gözden geçir. Çünkü çok uzun bir yolu kat etmekle mükellefsin diyor. Gemini her zaman yenile. Buna ceddidu imaneküm bilâ ilâhe illallah hakikatiyle bunu irtibatlandırmak da mümkündür. Her zaman imanınızı la ilâhe illallah'la yenileyin. Sahabi efendilerimizin birbirlerine dediği gibi Teâlâ nü'min sa'aten gel hele şöyle bir süre bir kere daha Allah'a iman edelim. Yani imanımızı yenileyelim. Kur'an, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا آمِنُوا Ey iman edenler! İmanınızı bir kere daha gözden geçirin, yenileyin. Yani oturun kalkın, hep sohbeti canan deyin diyor. Şimdi Ebu Zer'e Efendimiz'in ifadesi, ceddidi sefinete فَاِنَّ الْبَحْرَ عَم۪يقٌ Derya çok derin. Batma ihtimali var, hafizan Allah. Götüremezsin. Onun için sık sık o gemiyi gözden geçirmen lazım, kontrol etmen lazım. Restorasyon gerekiyorsa, tamir gerekiyorsa tamir etmen lazım. وَخُزِ الزَّادَ كَامِلًا فَاِنَّ السَّفَرَ بَعِيدٌ Azığını tas tamam al. Zira yolculuk çok uzun diyor burada. Müminin bu uzun yolculukta alacağı şey, evvela imanu billah, sonra İslamiyet. İslamiyet olmayınca imanu billah kurmaya mahkumdur. Sonra marifetullah. Sonra Allah'ın lütfu olarak muhabbet, sonra zevk-i ruhani, sonra aşk-ı iştiyak-ı likaullah. Peşi peşine birbirinin lazımı gibi, lazımı gayri müfariki gibi gelen şeyler. Fakat bunlardan birisinde kusur edildiği zaman da hiç farkına varılmadığı şekilde bir bu defa bir fasit daire oluşuyor, bir kısır döngü oluşuyor yani. İmanınızı amelle beslemediğiniz zaman o kurumaya mahkum oluyor. Ve dolayısıyla katiyen marifet adına bir şey bilmiyor. Muhabbetten nasipsiz yaşıyor. Aşkı iştiyak rüyasını bile görmüyor onun. Bir an evvel Allah'a kavuşayım, bir şeb-i arus yaşayayım. Rüyasında bile görmüyor onları. Birbiriyle çok irtibatlı. Biri diğerinin lazımı gibi bir şey. Efendim وَخُزِ الزَّادَ كَامِلًا فَاِنَّ السَّفَرَ بَعِيدٌ İmanu billah, İslamiyet, iyilik, güzellik, biraz evvelki mülahazalara bağlayacak olursanız, insanları kucaklama, her insana insan olduğundan dolayı saygı duyma, اَلَا مَرَاتِبِهِمْ derecesine göre, seninle aynı safta rükûa giden, başını yere koyan, Ya Rab diyen Allahümme leke secettu ve bike amentu ve leke essemtu. Ente Rabbi secede veçhi lillahi lezi halakahu ve şakka sem'ahu ve basarahu. Tebarekallahu ahsenul halikin diyen birinci safta sana yakın olan insandır. Ona kalbi alakan, kalbi münasebetin ölçüde olacak. Kalbi alaka ve kalbi münasebet. O ölçüde sana yakın durmayan bir insan meseleyi sadece rükû ile geçiştiriyor. Allahümme leke rekatü ve bike amentü ve leke esemtü haşa semmi ve basari ve muhki ve azmi ve asabi ve mesekallet bi kademi lillahi rabbil alemin. Onun dersi de oraya kadar, ona da o kadar. Birisi de ayakta duruyor, el pençe divan duruyor, kemer besey ubudiyetle. Ona da o kadar duruyor. Biri de arkada bir koltukta oturuyor, bu olup biten şeylere bakıyor. Biri de daha uzaktan bakıyor, ya bunlar hakikaten çok iyi insan tavırlar sergiliyorlar yani. Bunlarla uzun yol alınabilir diyor. Bu açıdan insanlarla münasebette bütün bu farklılıkların hepsine değer atfetmek suretiyle o da makbul, o da makbul, o da makbul. O tabiri çok kullanmamışlar. O makbul, o makbul, o makbul ama birisi var ki o akbel. Makbuller makbulü bir şey. O da seninle beraber meseleyi onda on paylaşan demektir. İşte yüzünü yere koyan, içini Allah'a döken insan. وَخُذِ الزَّادَ كَامِلًا فَاِنَّ السَّفَرَ بَعِيدٌ Dünya adına وَخَفِّفِ الْحِمْلَ فَاِنَّ الْعَقَبَةَ كَعُودٌ Dünya adına öyle ağır şeyler altına girme. Sarayım olsun, villam olsun, makamım olsun, payem olsun. Ve ben gezdiğim yerde millet ayağı kalksın, beni alkışlasın. Eşin yok, menendin yok. Kâkülü gülberlerinin tek kılına acem mülkü fedadır desinler. Bütün hayatını bu türlü hülyalar arkasında geçirsin. Hafizanallah öyle bir yük, öyle bir vebal altına giriyor ki bu. İşte bu biraz evvel ifade edilen kel enam belhum adar. Kemeselil himar yahmule esfara. Kemeselil kelb in tahmil aleyhi yelhes ev tetruku yelhes oluyor. Ve haffifil himle fe innel akabete kaudun. Eğer bir uçurumu aşacaksan, dağlara tırmanan insanlar gibi bir tırmanıcı isen şayet, bence sırtına çok ağır yükler almayacaksın. Dünya adına ağır yükler almayacaksın. Alacağın şeyler öyle şeyler olmalı ki üveyk gibi seni kanatlandırmalı. İman kanatlandırılır, İslamiyet kanatlandırılır, marifet kanatlandırır, muhabbet kanatlandırır. Fakat dünya sevgisi, dünyaya meyli muhabbet, onu ahirete tercih etmek, alkış, takdir, makam, mansıp, paye. Bunlarsa insanı adeta paletleri altına alıp ezen, presleyen şeyler gibi hususlardır. Onun için insanlığın iftar tablosu burada. Ve haffifil himle fe innel hakabete kaudun. Çok sert bir yokuş, aşacağın yokuş diyor. Meseleye öyle bakmak lazım. En sonunda ve ahrisil amel fe innen nakide basirun. Amelinde ihlaslı ol. Zira her zaman seni gözetleyen o basirdir. Hangi tavır içindeysen, hatta içinden geçen şeyleri وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ beyanıyla kendisini bize tanıtan Zat-ı Ecellü Âlâ Hazretleri, en gizli şeylerimizi, aklımızdan geçen şeyleri, nöronlarımızda dolaşan şeyleri, hafızamızda dolaşan şeyleri, dile misafir olmayan bir yönüyle, yüz mimiklerine misafir olmayan şeyleri, onları dahi biliyor, duyuyor, görüyor, iyi ise değerlendirmeye tabi tutuyor. Kötü ise burada veya öbür tarafta senin yüzüne çarpıyor. Ve yüzünde bir kısım zift hissediyorsun hafizanallah. Fakat o zifti burada sen icat etmiş. Sen diyorum yahu. Ben yani icat etmişim hafizanallah. Evet. فَلَقْتْحَمَ الْعَقَبَةِ diyor. Bu akabe yani bu meselelerin hepsini yerine getirmek suretiyle o uçurumu aşamadı. O kandan irinden deryaları geçemedi. Bu yol uzaktır Yunus diyor. Menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var. Akabe odur. Bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var. Hatta Kıtmir, kandan irinden deryalar var. Yılanlarla, çıyanlarla esasen değişik güzergahların tutulduğu bir yolda yürüyorsun. Ona göre tavrını alacaksın. Akabe o. Akabeyi aşamadı diyor bir kere. Esasen takıldı, yolda kaldı. Hafizanallah. Cenab-ı Hak kendine doğru giderken takılıp yolda kalmadan bizi muhafaza buyursun. Ve ma edrake mel akabe diyor. Akabenin ne olduğunu nereden bileceksin? Böyle diyebilir, mahallelerde böyle diyenler var. Akabenin ne olduğunu biliyor musun sen? Böyle diyenler, böyle mal verenler var. Ve ma edrake mel akabe. Fekku rakabe. Bir insanı hürriyete kavuşturma diyor. Köleliğin söz konusu olduğu dönemde, bir dönemde bütün insanlık köleliği kaldırma mevzunda zahiri köleliği kaldırma. Fakat manevi şekliyle devam ediyor. Biraz evvelki mülahazalara bunu şey yapabilirsiniz, mülahazalar içinde mütalaya alabilirsiniz. O manevi köleleştirme devam ediyor. Halayık halinde bir yönüyle paria gibi. Kas sistemine göre, efendim 10 basamak aşağıda görme gibi şeyler devam ediyor ve kapı kulları gibi bakılıyor insanlara, devam ediyor. Ama zahiri bir kölelik vardı ki o savaşlarda elde edilen insanlar, Müslümanlar ilk dönemde bunları yanlarına alıyorlardı. Hal ve temsille Müslümanlığı bir yönüyle onlara zelk ediyorlardı, aşılıyorlardı. Antiparantez arz edeyim. Emevi döneminde Abdülmelik veya Mervan diyor efendim, bu hadis ravileri içinde, tabiin işte büyükleri içinde birkaç tane insan ele sayın bana veya meseleye nasıl yaklaşıyorsa falan insan nasıl mevaliden diyor o, falan o da mevaliden, falan o da mevaliden. 100 tane insan saydırıyor, 80 tanesi mevaliden çıkıyor. O hadisin yedi tuğla sahibi insanlar, mevaliden çıkıyor bunlar. Bir dönemde köleymiş, birinin yanında hürriyete kavuşmuş ve aynı zamanda o ruhunun enginliklerini bir yönüyle ona nefretmiş. Kendi derinliklerini ona aksettirmiş. Dolayısıyla birer onlar ibadet abidesi haline gelmişler. Ve dinimizi sağlam birer kanal olarak bize intikal ettirmişler mevali. Efendim, işte orada fekku rakabe diyor esasen. Hürriyetini kaybetmiş. Hani usulü hamsenin altıncısı sitte filan dediğimiz şey hürriyet meselesidir. Yani insanın canı, malı, aklı, nihayet nefsi. Bunların yanında bir de bazı usulcüler, usulü din uleması hürriyet diyorlar. Hazreti Pir de bu meseleye yaklaşırken biraz o mülahazayı değişik bir zaviyeden ifade ediyor. Yemeden içmeden yaşarım ama ben hürriyetsiz yaşayamam diyor. Hürriyet bir yönüyle insanlığın lazımı gayrimi farikidir. Hür olmayan insanlar eli kolu bağlı, zincirli, ayağında bilmem ne filan evlerin içinde tutuyorlar öyle. Bu insanların hürriyetlerine zincir vurulmuştur. Bunların hepsinin salıverilmesi mevzuu fekku rakabe kategorisi içine girer. O, onlar öyle hürriyete kavuşturulmakla fekkü rakabe kategorisine girdiği gibi bunlar da fekkü rakabe kategorisine girer. Efendim nedir akabeyi aşamama? Efendim aşamadılar. O işte fekkü rakabe. Köle azad edemediler. اَوْ اِتْعَامٌ ف۪ي يَوْمٍ ذ۪ي مَسْغَبَ Açlığın, susuzluğun, kahtın bir yönüyle, imkansızlığın söz konusu olduğu bir yerde. Efendim muhtaç birisine, bir fakire veya bir miskine yedirme mevzu. İşte onu yapmadılar. Yetimen da makrabe, yakın olan yetim diyor. Uzakta da yetim olabilir de fakat evvela yakından başlamak lazım. Demek ki o önem arz ettiğinden dolayı ondan başlamak lazım. Bu diğerlerine bakmamayı gerektirmez. Fakat onlar tali derecede, sani derecede, salis derecede, rabi derecede, hamis derecede birer konumda bulunuyorlar. Yetimen za makrabe ev miskinen za metrabe. Miskin kelimesi esas ya döşeyi kum, yorganı da hava, atmosfer tarif ederken öyle diyorlar. Fakirin daha dununda esasen. Fakir şöyle böyle kutulaya mutla yaşayan ölmeyecek kadar. Hazreti Ebu Hüreyre gibi devsin aslanı. Bazen diyor ki, minberle Ayşe validemizin hücre-i saadetleri arasında Sara tutmuş gibi titrerdim de ben saralı diye bakarlardı canım çıksın. Ama ben esas açlığımdan yani günlerce bir şey bulamadığımdan dolayıydı. Onun için insanlığın iftihar tablosu da eline geçen her şeyi ona arkadaşlarını da çağır hemen sofrede yiyiversinler derdi, bakardı. Fakat her zaman da olmazdı yani. Dolayısıyla kendi Müslim-i Şerif'te de gördüğüm, Buhari-i Şerif'te de gördüğümüz gibi evet, çok defa saralı bir insan gibi kendimden geçer, bayılır, çırpınırdım da yanından gelip geçenler bu adam galiba efendim saralı insan filan derlerdi. Epilepsi yaşıyor falan derlerdi. Ama açlıktandı. İşte bu miskin yani döşeyi kum, yorganı da hava, atmosfer. Yağmur yağar üstüne, kar yağarsa yine orada kar yağmıyordu çok. Kar yağarsa üstüne filan. Yastığı da kumdan bir şeydi öyle. Öyle bir şey görüyorlar. Yani kutulaya mutun bile altında geçinerek. Bir de işte ev miskinen zâmetrebe diyor böyle. Yanı yerde. Ve bir Türkçemizde de bir idiom vardır. Yanı yere gelesi filan derler. Bu bir yönüyle beddua gibi bir şey. Öyle bir fakru zaruret içine düşesin veyahut da kabre giresin manasında bir idiomdur bu da. Sonra da tüm mekâne minellezîne âmenû etevâsav bis sabri ve etevâsav bil merhame. Tüm mekâne minellezîne âmenû ve etevâsav bis sabri diyor. Bu önemli esasen akabeleri aşma. Sadece sabretmek değil yani. Mesela ashab-ı sabır der yani Kur'an-ı Kerim diyebilirdi. Müşareketün beynel isteyin fesaiden manası bu. Lakal iki kişinin bir şeyi paylaşmasına denir burada. Bu eski tıpta kullanılırdı temarüz. Hastalık isar etme. Bir onda kullanılır yani. Olmadığı halde bir şeyi öyle gösterme. Bir ikinci şey de iki kişi arasında bir şeyi paylaşma ve daha çok kişiyle bir şeyi paylaşma manasına gelir. Onun için Arapça ifadesiyle müşareketün beynel isteyin fesaiden sözüyle ifade edilir bu safta. Ve tevassav bil hak Asr suresinde de ifade buyurulduğu gibi. Demek ki insan dişini sıkıp sabredilecek şeyler karşısında sabretmeye kendisini zorlasa da bazen kendine yetmeyebilir esasen. Demek ki o işi paylaşmak lazım. O zaman yine bir hadisle meseleyi vurgulayalım. Men lem yehtemme bi emril müslimin felise min. Müslümanların derdini Müslümanlarla paylaşmayan onlardan değildir. Demek ki o duyguyu paylaşmıyor. Bir duygu paylaşımı içinde olmadığından dolayı onun derdini de paylaşmıyor. Dolayısıyla bazen insan tek başına, başına gelen gaileler ve devahi karşısında ne kadar sabırlı olursa olsun sarsılabilir. Baş başa vermek lazım o mevzuda. Birbirine destek olmak lazım. Moralize etmek lazım. Rehabilitasyona tabi tutmak lazım. Ve tevasav bir sabır. Birbirlerine karşı sabır tavsiyesinde bulunurlar. Sabır bak şu faydası var. Ve tevasav bir sabri ve tevasav bir merhame. Bir de en son herhalde konuyla alakalı kendi aralarında yine bir araya gelince hep merhamet tavsiyesinde bulunurlar. Amanın bak Lafz-ı Celale'den sonra gelen iki tane isim var. Er-Rahman, Er-Rahim. Daha sonra Esma-i İlahi içinde El-Hennan, El-Mennan var. Er-Rauf var. Bütün bunlar Cenab-ı Hakk'ın rehfetini, şefkatini, merhametini, mülayemetini, utufetini ifade buyuruyor. Öyleyse hani bir yerde kendi aranızda bu meseleleri müzakere ederken hep merhamet tavsiyesinde bulunun. Ve tevasav bil merhame. İşte bütün bunları söyledik. Bu mezaya ve fezaili söyledikten sonra ulaike ashabul meymene. İşte bunlar uğurlu insanlardır. Nasıl uğurlu? Fe emma men utiye kitabehu bi yeminhi fe yekulu ha umukrau kitabiye inni zanentu enni mulaqin hisabiye. Allahümme vefikna ya Rahman Rahimin. Kitabını sağdan alacak insanlar. Hayatlarını yümünlülük içinde götüren insanlar. Hep böyle iyilik düşünen, iyilik mülahazasıyla oturup kalkan, iyilik rüyaları gören ve herkese iyilik elini uzatan insanlar. Ayetlerimizi tekzip edenlere gelince, inkar edenlere, nankörlere gelince bunlar da uğursuz insanlardır. Defterlerini sol taraftan alacak insanlardır. Hayatlarını hep uğursuzluk içinde geçiren insanlardır. Kemeselil himar insanlardır. Kemeselil kelb insanlardır. Kel en'ami belhum adal türünden insanlardır. Allah o derekeye sukuttan muhafaza buyursun. Ahseni takvime masariyetin gereği olan âlâ-i illiğini, kemalatı insaniye ile hepinizi, hepimizi Cenab-ı Hak serfiraz kılsın. Amin.